A na koniec najważniejsze wydarzenie dla twórców nowego gatunku dziennikarskiego, jakim jest podcast cyfrowy. Finał konkursu imienia redaktora Janusza Majki Podcast Roku dziś w Rzeszowie. Wśród nominowanych są produkcje Polskiego Radia, a prezes Paweł Majcher mówi, że dostrzeżenie podcastów publicznego nadawcy jest szczególnym wyróżnieniem, bo radio jest dopiero na początku cyfrowej rewolucji. Jestem pewien, że z roku na rok będziemy osiągać zdecydowanie lepsze i lepsze wyniki, bo jak mówię, jesteśmy dopiero na początku rewolucji cyfrowej w Polskim Radiu, dopiero stawiamy na podcasty i są nowe formy, takie, których do tej pory nie były produkowane w Polskim Radiu, także mamy w planach dużo nowych, ciekawych, innowacyjnych produkcji podcastowych i wszystko to się będzie pojawiało na naszych antenach i w internecie, no już w kolejnych miesiącach. Prezes Paweł Majcher wręczył w Rzeszowie wyjątkową nagrodę Polskiego Radia. Tego jeszcze nie było. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie siódmej. Czas na serwis sportowy i przedstawi go Norbert Michalak. Dzień dobry. To jeszcze nie awans, ale polskie piłkarki są bardzo blisko, żeby zagrać na Mistrzostwach Europy. W Gdańsku w pierwszym meczu drugiej decydującej rundy baraże Polki pokonały Austriaczki 1-0. Jedyną i jakże ważną bramkę dla polskiego zespołu zdobyła Natalia Padilla-Bidas. To oznacza, że biało-czerwone są o krok od historycznego, bo pierwszego awansu na Mistrzostwa Europy, które w 2025 roku zostaną rozegrane w Szwajcarii. Rewanż we wtorek w Wiedniu, początek o 18:15. Nie był to porywający mecz, ale i takie też bywają. Lech Poznań w wyjazdowym spotkaniu bezbramkowo zremisował z Piastem Gliwice w 17. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Za to bramki były w meczu Krakowi z Zagłębiem Lubin. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1. Gospodarze objęli prowadzenie w 10. minucie po golu niespełna 17-letniego Fabiana Bzdyla. Wyrównał w doliczonym czasie gry drugiej połowy Jarosław Jach. Mimo zdobytego punktu złości nie kryje trener miedziowych Marcin Włodarski. Jestem bardzo zły. Czuję się przegrany w tym meczu. Mówię to szczerze, bo jak ja się nigdy nie wypowiadam na temat pracy sędziów, napastnik wchodzi łokciem w krtań naszego zawodnika, obydwoje się wywracają. Potem jest oczywiście faul naszego zawodnika, jest żółta z boiska, potem nie wiedzieć czemu jest kartka czerwona. Powiem szczerze, że myślałem, że Krakowia nas bardziej zdominuje. Oni chyba myśleli, że mecz się już zakończył w momencie, jak strzelili bramkę. Czekaliśmy na swoje momenty i mieliśmy ich kilka. Oni mieli jedną stuprocentową sytuację w drugiej połowie. Poukładaliśmy się i wyglądało to naprawdę dobrze, dlatego mówię, że jestem zły. Dziś kolejne mecze Śląsk-Wrocław zagra z Puszczą Niepołomice, GKS Katowice z Lechią Gdańsk, a Widzew Łódź z Rakowem Częstochowa. W Zawierciu niespodzianki nie było. Jurajscy Rycerze bez straty seta pokonali Stal Nysę w meczu 14. kolejki siatkarskiej Plus Ligi. W innym meczu GKS Katowice przegrał ze Ślepskiem Malą Suwałki 1-3. W całym kraju będzie ponuro i mglisto. Chwile ze słońcem też są możliwe, ale bardzo krótkie. Na południowym wschodzie Polski możliwe opady deszczu lub mrzawki, a w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem. W górach natomiast zapowiadane są opady śniegu. Tam będzie też dość mocno wiało, co spowoduje zamiecie śnieżne w rejonach podgórskich. A temperatury? Maksymalne wartości w zachodniej części Polski od 5 do 6 stopni, w centrum 4, we wschodniej Polsce najchłodniej. Termometry wskażą jedynie 3 stopnie Celsjusza. Autopromocja. Chciałam się dowiedzieć, dlaczego te tabletki są w kwiatki. To idiotyczne. Czasem podaje się je osobom, które nie chcą ich brać z własnej woli. Jestem piękna. Pani ma jakieś macierzyńskie credo? Słucham? Jestem piękna. Brawo! Kochasz mnie jeszcze? Co to za pytanie? Adekwatne do naszej sytuacji. To jest pytanie bardzo na miejscu. Teatr Polskiego Radia. Magdalena Drab. Słabi. To na scenie teatralnej Trójki dzisiaj po 19:00. Zapraszamy. A ja, Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 7:00. Zapraszamy do Trójki. Na drugą godzinę porannego ZD3 zapraszamy w składzie Anna Regulska, Paweł Turski, Stanisław Perzyna i mówiąca te słowa Monika Suszek. Zapraszamy do kontaktu z nami już od razu 22 i 7 trójek. A muzycznie rozpoczynamy wielkim klasykiem, grupa Led Zeppelin. there's no end. All of my love, yes, all of my love. 14 minut po godzinie 7. W drugiej godzinie porozmawiamy o tym, co wydarzyło się ostatnio na przejeździe kolejowej w Nowej Suchej. Kierowca ciężarówki wjechał na przejazd kolejowy w momencie, gdy opadały rogatki, a na sygnalizatorze migało czerwone światło. A zamiast wyłamać szlaban, mężczyzna zatrzymał auto na torach i wysiadł. Co robić w takiej sytuacji, gdy sparaliżuje nas strach? O tym powiemy już za chwilę, ale również wątek sportowy. Robert Lewandowski, pominięty. Polak nie znalazł się w gronie w plebiscycie FIFA. Nie ma go wśród 11 nominowanych. Co więcej, kapitan naszej reprezentacji nie znalazł się nawet w gronie nominowanych 22 najlepszych napastników. Dlaczego tak się stało, to za chwilkę wyjaśni nasz radiowy ekspert sportowy. A przed godziną 8 powiemy o tym, co się dzieje w Gruzji. Niespokojna noc. Tysiące protestujących powróciło na ulicę Tbilisi, aby zaprotestować przeciwko decyzji rządu o zawieszeniu rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Do czego ta eskalacja może doprowadzić? I o tych wydarzeniach i o korzeniach tych wydarzeń też porozmawiamy z naszym korespondentem Maciejem Jastrzębskim, znawcą wschodu. I zapraszam niezmiennie do kontaktu z nami. 22 i 7 trójek to nasz telefon albo adres monika.suszek@polskieradio.pl. Mela Koteluk i Himalaje na 8 miejscu na naszej liście przebojów trójki. Mogą Państwo podwyższyć jej noty, do czego oczywiście zachęcamy. Szczegóły oczywiście na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. A ja jestem ciekawa, czy sportowe noty Roberta Lewandowskiego będą nieco wyższe. Tutaj mamy informację, że Robert Lewandowski nie znalazł się w gronie w plebiscycie FIFA. Nie ma go też wśród 11 nominowanych. W studiu jest Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego tak się wydarzyło? No właśnie, to prawda. Na żadnej z list The Best FIFA Robert Lewandowski się nie znalazł, co wzbudziło wśród ekspertów, szczególnie tych w Polsce, spore zdziwienie i oburzenie. A przypomnijmy, że kilka dni temu Lewandowski w Lidze Mistrzów przekroczył granicę 100 bramek w meczu Barcelony z Brest. Lewandowski jest! Setna bramka w Lidze Mistrzów Roberta Lewandowskiego. Barcelona prowadzi z Brest. Jeszcze przed szansą Lewandowski, tak jest! Nie tylko setny, ale także 101 gol Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. Tak bramki naszego napastnika relacjonował w Kanał Plus Sport Rafał Dębiński. Robert Lewandowski nagrodę FIFA The Best w przeszłości, uwaga, zdobywał 2 razy z rzędu, więc nic nie traci, mówi dziennikarz TVP Sport Aleksander Roy. Zaskakujące może być to, że właśnie za nazwisko po prostu nie otrzymał nominacji, bo też oczywiście pojawiały się głosy, że poprzedni sezon w wykonaniu Polaka nie był znowu tak błyskotliwy jak te poprzednie. 26 goli jak na polskiego napastnika to nie jest wynik wybitny, ale to też jest efekt właśnie tego, że Robert po prostu jest ofiarą swojego sukcesu i monstrualnej formy. Nagroda FIFA The Best przyznawana jest w 6 kategoriach. Najbardziej prestiżową jest oczywiście dla najlepszego napastnika oraz zawodnika. Nominowani do tej pierwszej nagrody są m.in. Wiktor Gyökeres, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé. Na liście są jednak także bardzo zaskakujące nazwiska, zauważa Jakub Białek z Weszło. Pewnie niewielu ludzi wie, i nie mam na myśli tutaj jedynie sportowych laików, lecz także tych głęboko zanurzonych w piłce nożnej kibiców, którzy uważnie śledzą wszystkie wydarzenia futbolowe, że istnieją tacy piłkarze jak Afif, Rahimi, Rondon czy German Cano. No oni istotnie istnieją. Jeden gra w katarskim Al Sadd, drugi w Emiratach, trzeci w meksykańskiej Pachuce, czwarty w brazylijskim Fluminense. No generalnie nie są to postaci powszechnie kojarzone na świecie. Łączy ich jedno. W przypadku każdego z nich FIFA uznała, że miał za sobą lepszy sezon 23-24 niż Robert Lewandowski. FIFA też chyba zapomniała jeszcze o jednym wielkim piłkarzu, Mohamedzie Salahu, za to nie zapomniała o Leo Messim, który nie był obecny nawet wśród 30 nominowanych graczy do Złotej Piłki. Argentyńczyk wystąpił w 25 meczach klubowych, w których strzelił 23 bramki i zaliczył 13 asyst. Te liczby robią oczywiście wrażenie, ale trzeba przypomnieć, że to wszystko w rozgrywkach w Stanach Zjednoczonych, gdzie piłka no nie jest na jakimś porywającym poziomie. Jakub Białek z Weszło próbuje jeszcze zrozumieć mechanizm wyboru FIFA, no co nie jest łatwe. Pomyślałem sobie, no może to jest tak, że FIFA chciała wyróżnić tylko jednego reprezentanta danej ligi, stąd mamy gościa z Kataru, z Emiratów, a z Ligi Hiszpańskiej jest Artem Dowbyk. No ale ta teoria upada, kiedy spojrzy się na fakt, że Liga Saudyjska albo MLS ma tam 2 reprezentantów. Pomyślałem sobie więc, no to może FIFA chciała rozłożyć porówno akcenty pomiędzy ligami europejskimi, a tymi ligami z innych kontynentów. No ale to też nie jest dobry trop, bo przecież ani nie ma Australii, ani nie ma Afryki. Pomyślałem sobie też, że może Robert Lewandowski jest już w takim wieku, że zwyczajnie oceniono go jako zbyt starego piłkarza, żeby honorować go takimi tytułami. No też nie, bo znajdziemy w tej stawce 4 piłkarzy, którzy są bardziej wiekowi niż nasz Polak rodak. Także kompletnie, ale to kompletnie nie rozumiem, skąd tak absurdalny wybór. Tak naprawdę Robert Lewandowski nie ma się czym przejmować, bo jest na dobrej drodze w takiej formie walczyć o inną, bardziej prestiżową nagrodę, jaką jest Złota Piłka. To jeszcze na koniec, żeby tak pozytywnie zakończyć historię Roberta Lewandowskiego, posłuchajmy byłego reprezentanta Polski Romana Koseckiego. Gratulacje Robert, jesteś wielki i no, życzę ci strzelania kolejnych bramek, żebyś przegonił i Messiego i Cristiano Ronaldo, a myślę, że niektórzy ci już wielokrotnie spisywali, że to już będzie koniec, a ty udowadniaj dalej, że można. Także powodzenia i pamiętaj, jesteś wielki. Jesteś dobrem narodowym. Trzymaj się. miłe słowa Romana Koseckiego, żeby rozpocząć weekend. No i trzymamy kciuki za Roberta Lewandowskiego i pewnie to nie ostatnie bramki naszego napastnika. Jak najbardziej. Mnie też zaintrygowało takie zdanie wypowiedziane przez komentatora: Robert Lewandowski ofiarą sukcesu. No czasami tak bywa, że ten sukces no, nie do końca jest chyba doceniany. Ale bardzo ci dziękuję za te wszystkie tutaj rozstrzygnięcia piłkarskie, które się toczą w tym wielkim świecie. Norbert Michalak państwu tym wszystkim bardzo opowiadał. My też zachęcamy państwa do rozmowy, co państwo na ten temat sądzą i na temat tego plebiscytu. 22 i 7 trójek. Można dzwonić, można też pisać. Małpa Monika Suszek, @polskieradio.pl. Dwadzieścia 8 minut po godzinie 7. My powracamy do zapowiadanego tematu. tematu, który ostatnio miał miejsce w Nowej Suchej. Ta decyzja będzie go kosztować kilkanaście milionów złotych. Kierowca ciężarówki, która we wtorek utknęła na przejeździe kolejowym w okolicach Sochaczewa i chwilę potem została uderzona przez pociąg PKP Intercity, słono zapłaci za swój błąd. Mężczyzna miał czas, by złamać rogatkę i w porę zjechać z torów, ale tego nie zrobił. Straty są tak duże, że nie pokryje tego ubezpieczenie OC. Ale co w takiej sytuacji należy zrobić, sprawdził Kuba Witkowski. Kierowca ciężarówki złamał wszelkie zasady, co więcej, nie wiadomo dlaczego, ale spanikował i został na torach, a mógł postąpić inaczej. Jeżeli samochód utknie na przejeździe kolejowo-drogowym, możemy spokojnie przejechać, potrącić tą rogatkę. Wyjaśniał podczas inauguracji jednej z akcji Bezpieczny Przejazd Karol Jakubowski z PKP PLK. Ona w pewnym miejscu pęknie, odegnie się, odpadnie, możemy zjechać z torów. Ale kierowca tego nie zrobił i pociąg Intercity Rejewski z impetem uderzył w ciężarówkę. W wyniku tego zderzenia pierwszy człon pociągu wykoleił się. Opowiada Maciej Dudkiewicz z PKP Intercity. Troje ze 120 pasażerów odniosło lekkie obrażenia, a pozostałym podróżnym oraz obsłudze pociągu nic się nie stało. Ale co z tego, skoro szkody i tak są olbrzymie? Straty wstępnie szacujemy na 10 milionów złotych. Ta kwota jest wysoka, bo wartość fabrycznie nowego pociągu dochodzi do kilkudziesięciu milionów złotych. A do tego dochodzą koszty związane ze zniszczeniem infrastruktury, w tym torów. I tu rodzi się pytanie, czy ubezpieczenie OC pokryje te straty? Okazuje się, że niestety nie. Dziś suma gwarancyjna dla szkód dotyczących pojazdów i mienia wynosi około 6 milionów złotych. Jeśli ta suma gwarancyjna zostanie wyczerpana, wówczas poszkodowany musi zgłosić się do sprawcy wypadku, no, najczęściej oczywiście już na drodze sądowej. Stwierdza Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń i ma rację, bo decyzja już zapadła. Zdecydowaliśmy, że wyegzekwujemy pełną kwotę potrzebną do przywrócenia pojazdowi sprawności. Nie wykluczamy skorzystania z procedury cywilnoprawnej. Pytanie, co w takiej sytuacji zrobi sąd? Mowa przecież o kwotach, które są poza zasięgiem przeciętnego kierowcy. Zasadniczo przepisy prawa cywilnego mówią, że szkoda powinna być naprawiona i stan poprzedni, tak zwany, powinien zostać przez poszkodowanego przywrócony. Tłumaczy radca prawny Krzysztof Proć. Nie ma przepisów, które by wprost, jednoznacznie uzależniały kwotę wypłaconą od chociażby możliwości zarobkowych czy w ogóle finansowych sprawcy. Stąd morał tej historii. Jeśli nawet grozi nam mandat czy uszkodzenie samochodu, lepiej uciekać z przejazdu niż potem do końca życia spłacać długi. A najlepiej w ogóle do takich sytuacji nie doprowadzać i stosować się do przepisów. I przypominamy, obecnie jeśli wykupimy OC na samochód czy motocykl, suma gwarancyjna wynosi trochę ponad 6 milionów złotych na szkody majątkowe i prawie 30 milionów złotych na szkody osobowe. Wypadki, w których te sumy zostają przekroczone, zdarzają się relatywnie rzadko, ale jak pokazuje ten przykład spod właśnie Sochaczewa, nie jest to niestety niemożliwe. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa? Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa? Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów. Teraz, gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby

38 minut do godziny 8 pozostało. Pytałam się Państwa o Black Friday i trend odwrotny tego zakupowego szaleństwa. Właśnie jadę do Kooperatywy Lubelskiej, gdzie dzisiaj jest Dzień Zakupów. I ja zachęcam wszystkich do takich zakupów. To są zakupy, gdzie przywożą różne artykuły spożywcze rolnicy. Jest to żywność ekologiczna i dzisiaj będziemy tam po prostu robić zakupy. Zachęcam do świadomych zakupów i do zastanowienia się, co kupujemy i po co. Także życzę wszystkim miłego dnia i spotkajmy się na rozsądnych zakupach. Ten rozsądek szczególnie będzie potrzebny dziś w soboty. Czy Państwo obchodzą Black Friday, który już za nami, a może ten trend, który się pojawia, czyli dzień bez zakupów 22 i 7 trójek? Można dzwonić w tej sprawie, jak i wielu innych. Można pisać, można dzwonić. monika.suszek@polskieradio.pl. Kartka z kalendarza bardzo rozgrzewa telefony. No wczoraj był dzień pod chorążego, a dzisiaj rocznica powetnej szarży pod Samosierą. Trzeci szwadron Kozietulskiego, 14 zabitych, 40 kilku rannych, gdzie tylko połowa chyba zmarła później i 20 kilku kontuzjowanych. Przez 8 minut 4 baterie ustawione co 700 metrów. Niesamowita rzecz. No warta przypominania. Dobrze, że pan właśnie o tym przypomina. W każdej sprawie można do nas pisać, można dzwonić. Stanisław Perzyna przy telefonach czeka i odbiera te telefony, rozmawia z państwem. 22 i 7 trójek, a my za chwilę przeniesiemy się do Gruzji. Wszystko to, co robisz lub z głową, zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą, kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. drogę to jest proste. Każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w spam. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych las. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Do rana trwały protesty przeciwników zamrażania eurointegracji. Niemal 7 godzin policja próbowała rozpędzić demonstrantów. Jednocześnie coraz więcej środowisk w Gruzji wyraża solidarność z protestującymi. Z nami jest Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam Państwa. To powiedzmy o tym, co wydarzyło się w tej ostatniej nocy. Tysiące protestujących powróciło na ulicę Tbilisi. Tak, to jest taka eskalacja tego protestu, bo przypomnę, że protest zaczął się miesiąc temu. Po wyborach parlamentarnych, które opozycja i prezydent uznali za sfałszowane, nasilenie akcji protestacyjnych i działań policji. To jest czwartek, kiedy rząd ogłosił, że decyduje się na zamrożenie procesów integracji z Unią Europejską. I wtedy trwały tej pierwszej nocy z czwartku na piątek próby rozpędzenia demonstrantów 5 godzin, dzisiaj 7 godzin, 107 zatrzymanych. To jest rzeczywiście coraz trudniejsza sytuacja. Zaledwie kilkadziesiąt minut w ogóle trwał sam wiec przeciwników zawieszenia negocjacji z Unią Europejską. Później do akcji już wkroczyły oddziały policji. Najpierw w bocznych uliczkach funkcjonariusze używali wobec demonstrantów armatek wodnych, gazu łzawiącego, a później starcia przeniosły się na główną ulicę Rustawellego przed główne wejście do budynku parlamentu. Tam demonstranci palili ogniska, rzucali różnymi przedmiotami w policjantów, a funkcjonariusze zatrzymywali każdego, kto stawał im na drodze. Dmitrij Szaszkin, to jest jeden z liderów opozycyjnego Zjednoczonego Ruchu Narodowego i były minister obrony Gruzji, mówi dość ostro o działaniach partii Gruzińskie Marzenie i świadomie przekręca jej nazwę. Dzieje się to, o czym mówimy od roku. Rosyjskie Marzenie na czele z oligarchą Bidziną Iwaniszwilim robi wszystko, żeby Gruzja stała się gubernią Federacji Rosyjskiej. Oni nie potrzebują Unii Europejskiej, oni nie potrzebują Europy, oni chcą kraść pieniądze, grabić kraj i wysługiwać się Rosji. Mnie przypomina scenariusz tych protestów to, co działo się podczas demonstracji ulicznych w Moskwie, kiedy to demonstranci byli otaczani przez policję, najpierw wyłapywani pojedynczy, najbardziej dynamicznie zachowujący się protestujący, a później właściwie policja zatrzymywała każdego, kto się nawinął pod rękę albo pod pałkę. Gdyby Państwo chcieli wiedzieć, jak to wyglądało w Gruzji, Marta Ardeszalija, dziennikarka portalu Sova News, tak opowiadała o tym w telewizji Deszcz. Tam biją ludzi, wrzucają ich do samochodów i prosto w twarz pryszczą gazem pieprzowym. Wczoraj na przykład dziennikarka stała ze swoim rozmówcą w trakcie transmisji i na nich skierowano armatkę wodną i zmyło ich z ulicy i z kadru. Wczoraj zostały naruszone wszystkie tradycje i to było znacznie ostrzejsze niż dotychczas. Wydaje mi się, że jeszcze takiego czegoś nie widzieliśmy. To było na mnogo żoższe. Mnie każe, takiego my jeszcze nie widzieli. I to nie jest tak, że to tylko uliczne protesty, czy to ten wielki w Tbilisi, czy nieco mniejsze uliczne demonstracje w innych dużych miastach, Żugdidi, Batumi czy Poti, ale przyłączają się do takiego, można powiedzieć, ogólnogruzińskiego strajku różne środowiska. Zawiesiły działalność biura podróży, restauracje, kluby nocne, poparli protest i pracownicy, i sędziowie instytucji wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście nie wszyscy, ale część. Z państwowych mediów zaczynają się zwalniać dziennikarze. Wiemy już o dziennikarzach, którzy odchodzą z telewizji Rustawi 2. Protest przeciwko działaniom rządu wyraziło także ponad 100 dyplomatów. I na wydarzenia w Tbilisi reagują zachodnie kraje, które wzywają Unię Europejską do reakcji, wyrażają obawy, że Gruzja zmierza wprost ku rosyjskiej strefie wpływów. Ja tutaj zacytowałem między innymi stwierdzenie szefa MSZ Estonii. A powiedz, jak sądzisz, czy jest powrót do Gruzji sprzed miesiąca? Czy przed nami może być taka eskalacja? Ja wczoraj miałam okazję rozmawiać z jednym z Gruzinów i on mówił, podejrzewam, że to też były takie żywe emocje, że obawia się tej masakry, która się wydarzyła 9 kwietnia, jeszcze w latach 90., kiedy Gruzja pokojowo manifestowała i dążyła do niepodległości. Z pewnością są to mocne emocje, zwłaszcza mieszkańców Gruzinów tutaj w Polsce, ale czy jest powrót do tego, co było, jak myślisz? Nie. Moim zdaniem już absolutnie Gruzja nie wróci do sytuacji sprzed wyborów parlamentarnych, dlatego że partia Gruzińskie Marzenie posunęła się za daleko. Powrót do sytuacji był owszem możliwy, kiedy partia Gruzińskie Marzenie zdecydowałaby się na powtórzenie wyborów. Teraz już nie. Teraz jest już albo my, albo oni, albo eurointegracja, albo rządzenie, które będzie coraz bardziej przypominało reżim. Będziemy z pewnością to wszystko śledzić na antenie Trójki i ty, Maćku, z pewnością będziesz też o tym wszystkim. Będę się starał i będę Państwu opowiadał być może w grudniu prosto z ulic Tbilisi. Będziemy słuchać i wysłuchiwać. Maciej Jastrzębski o Tbilisi, o sytuacji, o tym wszystkim Państwu opowiadał. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I used to feel